Un veac de singurătate, pista 21. Revenind în atelier, constată că atmosfera devenise mai uscată și hotărâ că e momentul să facă baie, însă amaranta i-o luase înainte. Atunci începu al doilea peștișor al zilei. Tocmai îi monta coada când soarele îi zbucni cu atâta putere, încât strălucirea lui pârâi ca un vas în furtună. Văzduhul scăldat de 3 zile de ploaie se umplu de furnici zburătoare. Își dădu seama că simțea nevoia să urineze, dar hotărâ să se abțină până când va termina cu montatul peștișorului. La orele 4:10 se îndrepta spre grădină când auzi răsunând în depărtare alămurile, bătăile unei tobe mari și strigătele vesele ale copiilor și, pentru prima oară de la vârsta copilăriei sale, se lăsă de bunăvoie să cadă în cursa pe care i-o întindea nostalgia și retrăi miraculoasa după amiază cu țiganii când tatăl său l-a dus să facă cunoștință cu gheața. Santa Sofia de la Piedad își părăsi lucrul la bucătărie și se precipită spre ușa de la intrare. "Vine circul!" strigă ea. În loc să continue în direcția castanului, colonelul Aureliano Buendia se îndreptă și el către partea dinspre uliță și se amestecă printre curioșii care priveau defilarea. Văzu o femeie costumată toată în aur pe ceafa unui elefant. Văzu un dromader trist. Văzu un urs îmbrăcat ca o olandeză care marca ritmul fanfarei cu un polonic și o tingire. Văzu clovni făcând piruete în coada coloanei și văzu din nou spectacolul mizerabil al singurătății sale, după ce trecuse tot și nu mai era nimic de văzut decât golul luminos al străzii, aerul plin de furnici zburătoare și câțiva curioși întoși către prăpastia incertitudinii. Se duse atunci sub castan gândindu-se la circ și voi să continue să se gândească la el în timp ce urina, dar nu mai găsi nicio urmă din el în amintirile sale. Își vârâ capul între umeri ca puii de găină și rămase nemișcat cu fruntea lipită de trunchiul castanului. Familia nu află decât a doua zi când Santa Sofia de la Piedad voi să meargă în fundul grădinii pentru a deșerta gunoiul. Își simți atenția atrasă de zborul vulturilor care coborau. Ultimele vacanțe ale lui Meme au coincis cu perioada de doliu care a urmat după moartea colonelului Aureliano Buendia. În casa închisă nu mai era loc pentru petreceri. Se vorbea în șoaptă, se mânca în tăcere, se recita rozariul de 3 ori pe zi, iar în căldura siestei, exercițiile la clavecin aveau și ele rezonanțe funebre. În ciuda ostilității ascunse pe care o nutrea față de colonel, Fernanda, impresionată de solemnitatea cu care guvernul exaltase memoria inamicului său dispărut, a impus doliul cu toată rigoarea lui. Ca de obicei, Aureliano II venise să doarmă acasă pe durata vacanțelor fiicei sale și probabil că Fernanda fusese îndeajuns de activă pentru a-și redobândi privilegiile ei de soție legitimă, deoarece în anul următor, Memei găsi o surioară nou-născută pe care au botezat-o împotriva dorinței mamei ei cu numele de Amaranta Ursula. Memei își terminase studiile. Virtuozitatea cu care interpretă teme populare din secolul al XVII-lea, cu ocazia sărbării organizate pentru celebra încununare a studiilor ei și care a marcat sfârșitul perioadei de doliu, a dovedit că meritase diploma care o consacra clavecinistă. Mai mult decât arta, dualitatea ei puțin comună a stârnit admirația invitaților. Caracterul ei frivol și oarecum puieril nu părea că o predispune la vreo activitate serioasă, însă atunci când se așeza la clavecin, se transforma într-un om cu totul diferit, căruia maturitatea neașteptată îi conferea un aer de adult. Așa a fost întotdeauna. De fapt, ea nu avea o vocație definită, dar reușise să ia notele cele mai bune printr-o disciplină inflexibilă, ca să nu-și contrarieze mama. Dacă i s-ar fi impus să învețe oricare altă meserie, rezultatele ar fi fost aceleași. Din cea mai fragedă copilărie, îndurase severitatea Fernandei, mania ei de a decide pentru alții și decât să se izbească de intransigența ei, ar fi fost capabilă de sacrificii mult mai grele decât niște simple lecții de clavecin. În ziua serbării de sfârșit de an, a avut impresia că diploma în litere gotice, cu majusculele ei împodobite cu viniete, o elibera de un angajament la care consimțise mai mult din comoditate decât din supunere. Și își închipui că nici chiar încăpățânata Fernanda nu se va mai interesa de acum înainte de acest instrument pe care călugărițele însele îl considerau ca o fosilă de muzeu. În primii ani crezu că socotelile ei erau greșite, deoarece după ce adormise mai bine de jumătate din oraș cu recitalurile date nu numai în salon, dar și la toate seratele de binefacere, la matineile școlare și comemorările patriotice care se organizau la Macondo, mama ei nu capitulă, ci continuă să invite pe toți noii veniți pe care îi socotea capabil să prețuiască talentul fiicei ei. Abia după moartea Amarantei, când familia se închise într-o nouă perioadă de doliu, a putut Meme să închidă din nou clavecinul și să rătăcească cheia într-un dulap, fără ca Fernanda să-și ia osteneala să verifice când și din vina cui se pierduse. Meme suporta aceste exhibiții cu același stoicism cu care se dedicase ucenicii ei. era prețul libertății. Fernanda era atât de mulțumită de docilitatea fiicei sale și atât de mândă de admirația pe care o stârnea arta ei, încât nu se opuse niciodată să aibă casa invadată de prietene sau să-și petreacă după amiaza la plantații sau să meargă la cinematograf cu Aureliano Segundo sau cu diverse doamne de încredere, cu condiția ca filmul să fie autorizat de părintele Antonio Isabel. În aceste clipe de distracție veselă se descopereau adevăratele gusturi ale lui Meme. Fericirea ei se găsea la extrema opusă a disciplinei, în petrecerile zgomotoase, în confidențele amoroase, în întâlnirile secrete prelungite cu prietenele ei, unde învățau să fumeze și unde vorbeau despre chestiuni privitoare la bărbați și unde li s-a întâmplat odată să întreacă măsura, înghițând 3 sticle de rum și sfârșind prin a rămâne în pielea goală, pentru a-și măsura și compara toate părțile trupurilor. Meme nu avea să uite niciodată seara aceea când reveni acasă mestecând lemn dulce și fără să-i observe nimeni buimăceala, nu o loc la masa unde Fernanda și Amaranta, ci nou fără să-și adreseze vreun cuvânt. Își petrecuse în odaia unei prietene 2 ceasuri groasnice, plângând de râs cât și de teamă și, în urma acestei crize, descoperi acel curaj atât de prețios care lipsise ca să fugă din pension și să-i spună mamei ei cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare că simțea nevoia să se curețe de clavecin printr-o clismă. Șezând în capul mesei, sorbind o supă de pasăre care îi pică în stomac ca un elixir înviitor, Meme descoperi atunci pe Fernanda și pe Amaranta, înconjurate de nimbul acuzator al realității. A trebuit să facă un mare efort pentru a nu le-a zvârli în obraz tot ceea ce la ele nu era decât afectare, sărăcie spirituală, delir de grandomanie. Ea știa încă din vacanța a doua că tatăl ei nu locuia acasă decât pentru a salva aparențele și, cunoscând-o pe Fernanda așa cum o cunoștea și aranjându-se apoi pentru a face cunoștință cu Petra Cotes, îi dădu dreptate tatălui ei. Și ar fi preferat să fie fica concubinei. Amețită puțin sub efectul alcoolului, Meme se gândea cu voluptate la scandalul pe care l-ar fi provocat, exprimând cu voce tare ceea ce îi trecea atunci prin minte, și această năzdrăvănie îi produse o satisfacție atât de intensă, încât Fernanda nu putu să nu o remarce. Ce ți s-a întâmplat?" o întrebă ea. Nimic," răspunse Meme. Nimic, decât că abia acum îmi dau seama cât de mult vă iubesc." Toată povara urii, cuprinsă vădit în această declarație, o înfioră pe Amaranta. Însă Fernanda se simțea atât de emoționată, încât atunci când Meme se trezi la miezul nopții cu capul gata să-i plesnească de durere, vomând șuvaie de fiere, care o făceau să se înnăbușe, crezu că nebunește. Îi administră o fiolă de ulei de castor, îi puse cataplasme pe pântece și pungi de gheață la cap și îi impuse un regim și o izolare completă de 5 zile, prescrise de noul și extravagantul medic francez, care după ce o examinase timp de peste 2 ore, ajunsese la concluzia nebuloasă că e atinsă de o boală de femei. Curajul o părăsi pe Meme când, într-o stare jalnică de demoralizare, simți că n-are încotro decât să îndure totul cu răbdare. Ursula, acum cu totul oarbă, dar încă activă și lucidă, a fost singura care a intuit diagnosticul exact. După mine, își zise ea, asta seamănă în toate privințele cu ceea ce li se întâmplă bețivanilor. Totuși își alunga acest gând din cap și ajunse chiar să-și reproșeze că a nutit idei atât de ușuratice. Aureliano Segundo a avut mustrări de conștiință atunci când o văzu pe Meme atât de abătută și se jură că se va ocupa mai mult de ea în viitor. În felul acesta se născură între tată și fică legături de camaraderie sinceră și voioasă, care aveau să le libereze pe el pentru o vreme de singurătatea amară a petrecerilor sale și să o elibereze pe ea de sub tutela Fernandei, fără să trebuiască să provoace acea criză familială care părea inevitabilă. Aureliano Segundo își amâna pe atunci toate angajamentele pentru a rămâne cu Meme, să o ducă la cinematograf sau la circ și consacra cea mai mare parte a timpului său liber. În vremea din urmă, jena provocată de obezitatea monstruoasă, care îl stânjenea și la legatul șireturilor de la pantofi, ca și la satisfacerea abuzivă a tuturor poftelor, începuse să ia crească fiera. Descoperirea propriei sale fiice îi redase vechea jovialitate și plăcerea pe care o simțea de a se găsi în compania ei îl îndepărtă treptat de la dezmăț. Meme atinsese vârsta în care fetele înfloresc. Nu era frumoasă, după cum n-a fost niciodată frumoasă nici Amaranta. În schimb, atrăgea simpatie, era directă și producea imediat o impresie plăcută. Avea o manieră de spirit modernă care contrasta cu rezerva învechită a Fernandei și cu inima avară pe care și-o ascundea cu greu, dar care găsea în schimb un apărător în Aureliano Segundo. El a fost acela care a hotărât ca ea să părăsească dormitorul pe care l-ocupase din copilărie și unde ochii temători ai statuilor sfinților continuau să alimenteze groaza de adolescentă și mobilă pentru ea o cameră prevăzută cu un pat de regină, cu o toaletă mare și cu draperii din catifea, fără să-și dea seama că nu făcea decât să confecționeze o a doua versiune a camerei Petrei Cotes. se arăta atât de risipitor față de meme, încât nici nu mai știa câți bani îi dădea, din simplul motiv că ea însă și-i mai lua din buzunar și o ținea la curent cu toate produsele și accesoriile de cosmetică sosite în depozitele companiei bananiere. Camera lui meme se umpluse cu bucăți de piatră pons pentru șlefuirea unghiilor, cu fiare de frezat, cu paste pentru a avea dinții strălucitori, cu coliruri pentru a face privirea mai languroasă, cu atâtea cosmetice și machiaje noi, încât ori de câte ori intra în cameră, Fernanda se scandaliza la gândul că toaleta fiicei ei trebuie să fi fost în toate privințele identică cu aceea a matroanelor franțuzoaice. Dar în vremea aceea, Fernanda își împărțea timpul între micuța Amaranta Ursula, capricioasă și bolnăvicioasă, și schimburile ei palpitante de corespondență cu medicii nevăzuți. Astfel încât atunci când observă complicitatea dintre tată și fică, singura promisiune pe care putu să-i o smulgă lui Aureliano II a fost ca el să nu o ducă niciodată la Petra Cotes. Această prevenire nu avea de altfel niciun sens, deoarece concubina era atât de indispusă din pricina camaraderiei care se stabilise între amantul ei și fica acestuia, încât nu mai voia să audă vorbindu-se despre fată. O teamă până atunci necunoscută o chinuia, ca și cum instinctul ei ar fi lăsat-o să înțeleagă că meme n-avea decât să-și ridice degetul mic pentru a obține ceea ce nu izbutise niciodată Fernanda. Să o lipsească de o iubire pe care o socotise sigur atâta timp cât va trăi. Pentru prima oară a trebuit să îndure Aureliano II mutrele îndărătnice ale concubinei sale și să-i suporte ironiile înveninate și chiar s-a temut că valizele lui, transportate de atâtea ori de la un domiciliu la altul, ar putea face ca le întoarsă spre casa soției legitime. Nu s-a întâmplat așa ceva. Nimeni nu cunoștea mai bine un bărbat decât Petra Cotes pe amantul ei și știa că valizele vor rămâne definitiv acolo unde vor fi duse, din pricină că Aureliano II nu detesta nimic mai mult decât să-și complice viața cu rectificări și mutări. Valizele au rămas deci acolo unde erau și Petra Cotes se strădui să-și recucerească bărbatul, ascuțindu-și singurele arme de care fiica sa nu se putea folosi pentru a-l disputa. Efortul zadarnice însă, căci meme nu a avut niciodată intenția de a interveni în treburile tatălui ei și dacă s-ar fi amestecat, ar fi fost în favoarea concubinei. Ea nu avea timp nici măcar să plictisească pe careva. Își mătura singură odaia și își făcea patul, așa cum o învățaseră călugărițele. În cursul dimineții își îngrija îmbrăcămintea brodând în verandă sau cosând la vechea mașină cu manivela a amarantei. În timp ce ceilalți își făceau siesta, ei exersa 2 ore la clavecin, știind că datorită acestui sacrificiu zilnic, Fernanda va fi liniștită. Din același motiv, continua să dea recitaluri cu ocazia vânzărilor bisericești și a seratelor școlare, cu toate că solicitările deveniseră din ce în ce mai rare. Către seară se aranja, îmbrăca o toaletă din cele mai simple, încălța ghete aspre și, în caz că nu reținea nimic lângă tatăl ei, se ducea la prietene unde rămânea până la ora cinei. Rar se întâmpla ca Aureliano să nu vină atunci să o ia pentru a o duce la cinematograf. Printre prietenele lui meme erau 3 americance care rupseseră barajul electrificat al rezervei lor ca să lege prietenie cu fetele din Macondo. Una dintre acestea era Patricia Brown. Recunoscător față de ospitalitatea pe care i-o oferise Aureliano II, Mr. Brown îi deschise lui meme ușile casei sale și o invită la balurile de sâmbătă, care erau singurele la care veneticii acceptau să se amestece cu băștinașii. Când află Fernanda, uită pentru o clipă de Amaranta Ursula, ca și de medicii nevăzuți, și făcu o melodramă întreagă. Închipuiește-ți numai ce va crede colonelul în mormântul lui, îi zise lui meme. Bineînțeles că în felul acesta căuta sprijin la Ursula, însă bătrâna oarbă, spre deosebire de ceea ce aștepta toată lumea, consideră că nu era nimic de condamnat în faptul că meme se ducea la aceste baluri și că avea legături de prietenie cu americancele de vârsta ei, cu condiția de a-și păstra fermitatea judecății și de a nu se lăsa convertită la religia protestantă. Meme pricepu foarte bine gândurile străbunicii ei și a doua zi după fiecare bal se scula mai devreme ca de obicei ca să se ducă la liturghie. Împotrivirea Fernandei stărui până în ziua când meme o dezarmă informând-o că americancele doreau să o asculte cântând la clavecin. Au trebuit să scoată încă o dată instrumentul din casă și să-l ducă până la Mr. Brown, unde, într-adevăr, tânăra interpretă primi cele mai sincere aplauze și felicitările cele mai entuziaste. De atunci o invitare nu numai la baluri, ci să se și scalde duminica în piscină și să dejuneze la ei o dată pe săptămână. Meme învăță să înnoate ca o campioană, să joace tenis și să mănânce șuncă de Virginia cu felii de ananas. Cu balurile, piscina și partidele de tenis început deodată să se descurce și pe englezește. Aureliano II a fost atât de încântat de progresele fiicei sale, încât cumpără de la un negustor ambulant o enciclopedie engleză în 6 volume, cuprinzând numeroase planșe în culori, pe care meme a început să o citească în timpul liber. Lectura îi mobiliză toată atenția pe care o dedica până atunci împreună cu prietenele ei, confidențelor amoroase sau experiențelor în cerc restrâns, nu pentru că și-o impusese ca disciplină, ci pentru că își pierduse tot interesul pentru a dezbate astfel de mistere ajunse de domeniul public. Își amintea de scena cu beția lor ca de o aventură copilărească și îi se păru atât de nostimă încât i-o povesti lui Aureliano Segundo, care păru că se amuză chiar mai mult decât ea. Dacă ar ști mama ta, zise el izbucnind în râs, așa cum îi spunea ori de câte ori ea îi făcea vreo confidență. O făcuse să-i promită că îl va ține la curent cu primul flirt, cu aceeași încredere, și Meme îi povesti că îl simpatizează pe un american roșcovan care venise să-și petreacă vacanțele la părinți. Ce oroare, zise Aureliano Segundo râzând. Dacă ar ști mama ta! Însă Meme îi mărturisi că tânărul s-a întors în țara lui și că n-a mai dat niciun semn de viață. Maturitatea judecății ei garanta pacea în casă. Aureliano Segundo începu să-i consacre mai mult timp Petrei Cortez și, deși nu mai avea nici trupul, nici sufletul destul de tar pentru a se deda la petreceri ca cele de altă dată, nu pierdea nicio ocazie de a le organiza și de a-și scoate din cutie acordeonul la care clapele erau deja prinse cu ajutorul unor șireturi de ghete. Acasă, Amaranta continua să-și brodeze lințărul interminabil, iar Ursula se lăsa târâtă de decrepitudine spre adâncul tenebrelor în care nu mai era nimic de văzut pentru ea, decât umbra lui José Arcadio Buendia sub castanul său. Fernanda își întări autoritatea. Scrisorile lunare către fiul ei, José Arcadio, nu mai conțineau niciun rând cu minciuni și singurul lucru pe care îl ascundea era corespondența ei cu medicii nevăzuți care îi diagnosticaseră o tumoare benignă la intestinul gros și se străduiau să o pregătească pentru a opera asupra ei o intervenție prin telepatie. S-ar fi putut spune că în locuința încercată a familiei Buendia domnea acum, pentru multă vreme, o pace și o fericire statornică, însă moartea subită a Amarantei provocă un nou scandal. Nu se aștepta la un astfel de eveniment. Cu toate că era bătrână și trăia departe de toți, încă o mai vedea în putere, dreaptă ca un par, cu o sănătate de fier cunoscută dintotdeauna. Nimeni nu mai știa ce gândea ea din acea după-amiază în care le respinsese definitiv pe colonelul Herinel Domarchez și se închisese în odaia ei pentru a plânge. Când își făcu din nou apariția, își epuizase toate lacrimile. N-a mai fost văzută plângând în ziua înălțării la cera frumoase Remedios, nici în clipa exterminării aurelienilor, nici chiar la moartea colonelului Aureliano Buendia, care era ființa pe care o iubise cel mai mult de pe lume, deși nu a putut-o dovedi decât atunci când cadavrul lui fu descoperit sub castan. Ea ajută la ridicarea trupului. Îl îmbrăcă cu podoabele lui de războinic, îl bărbierii, îl pieptănă și pămădă mustățile cu și mai multă grijă decât depunea el însuși în anii lui de glorie. Nimeni nu-și închipuia câtă dragoste punea în acele gesturi, deoarece toată lumea se obișnuise cu familiaritatea Amarantei față de ritualul morții. Fernanda se supăra că nu înțelegea nimic despre raporturile credinței catolice cu viața, ci numai despre raporturile ei cu moartea, ca și cum aceasta n-ar fi fost o religie, ci un prospect de pompe funebre. Amaranta era prea prinsă în plasa amintirilor ei pentru a înțelege atâtea subtilități. Ajunsese la ultima vârstă a vieții cu toate nostalgiile încă vii. Când asculta valsurile lui Pietro Crispi, simțea aceeași poftă să plângă, pe care o simțise în vremea adolescenței, ca și cum anii, încercările, experiența n-ar fi servit la nimic. Sulurile cu melodii pe care le aruncase ea însăși la gunoi, sub pretextul că au putezit din pricina umezelii, continuau să răsucească și să ciocănească ciocănelele în amintirea ei. Încercase să le facă să dispară în dosul acelei pasiuni murdare pe care îndrăsnise să o aibă pentru nepotul ei Aureliano José și încercase să se refugieze sub ocrotirea calmă și bărbătească a colonelului Herinel Domarchez, însă nu reușise să se elibereze nici chiar prin actul cel mai deznădăjduit al bătrâneții ei, atunci când, scăldându-l pe micuțul José Arcadio, cu 3 ani înainte de plecarea lui la seminar, îl mânghia într-un chip cu totul altul decât acel al unei bunici față de nepotul ei, așa cum ar fi făcut-o o femeie față de un bărbat, așa cum se povestea că obișnuiau matroanele franțuzoace și cum ea însă își dorise atât de mult să facă cu Pietro Crespi, la 12 sau 14 ani, când l-a văzut în pantalonii lui de dansator, bătând cu bagheta magică ritmul metronomului. Uneori suferea că a lăsat în urma ei această dâră de noroi, iar alteori se înfuria atât de tare, încât își înțepa degetele coace, însă cu cât o durea și se înfuria mai mult, cu atât o amăra mai mult această durere a iubirii parfumate și găunoase pe care avea să o tărească după sine până la moarte. Așa cum colonelul Aureliano Buendia nu putea evita să se gândească la război, nici Amaranta nu se putea opri de a se gândi la Rebecca. Însă în timp ce fratele ei reușise să-și purifice amintirile, ea nu putuse decât să-și le facă și mai arzătoare. Vreme de ani îndelungați, singurul lucru de care se rugă lui Dumnezeu să o curuțe a fost pedeapsa de a muri înaintea Rebecăi. De fiecare dată când trecea prin fața casei, remarcând ruinarea ei, îi plăcea să creadă că Dumnezeu o ascultă. Într-o după amiază, pe când cosea în verandă, a avut deodată certitudinea că vestea despre moartea Rebecăi îi va fi adusă într-o zi când va ședea în același loc, în aceeași poziție, luminată de aceeași lumină. Se așeză să o aștepte ca cineva care așteaptă o scrisoare. Și este lucru sigur că într-o vreme își smulgea nasturii pentru a putea să-i coasă din nou, ca nu cumva inactivitatea să-i facă așteptarea și mai lungă și mai îngrozitoare. În casă nimeni nu remarcase că atunci Amaranta a început să țeasă un lințoliu somptuos pentru Rebecca. Mai târziu, când Aureliano cel trist povesti că o văzuse schimbată în ceea ce credea că este o vedenie, cu pielea toată crăpată și cu câteva smocuri gălbui care îi rămăseseră pe cap, Amaranta n-a fost surprinsă, deoarece spectrul descris astfel semăna cu ceea ce ea își închipuise de mult. Ea plănuise să restaureze cadavrul Rebecăi, să acopere ravagile de pe obraz cu ajutorul parafinei și să-i facă o perucă cu părul sfinților. Va confecționa un cadavru frumos și în linzolul acela de in și într-un sicriu căptușit cu pluș cu volane de purpură, îl va da în grija viermilor cu funeralii magnifice. Își făurise planul cu atâta ură, încât se simți cutremurată la gândul că ar fi făcut totul în același chip și dacă ar fi fost mânată de dragoste. Se cutremura, dar nu se lăsă descurajată de această clipă de zăpăceală și continuă să pune la punct cele mai mici amănunte cu atâta meticulozitate încât deveni nu numai o specialistă, ci o adevărată virtuoasă în riturile mortuare. Singurul amănunte care n-a ținut seama în proiectul ei teribil a fost că, în ciuda rugăminților ei către Dumnezeu, putea să moară tot atât de bine înaintea Rebecăi. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar când sosi sfârșitul, Amaranta nu se simți frustrată, ci dimpotrivă, eliberată de orice amărăciune, căci moartea îi acordase privilegiul de a se anunța cu câțiva ani mai înainte. O văzuse într-o amiază arzândă, cosând alături de ea pe verandă, puțin după plecarea lui Meme la pension. O recunosc îndată și nu găsi nimic înspăimântător în ea. Moartea era o femeie înveșmântată în albastru, cu părul lung, cu un aer puțin demodat și la care se putea descoperi o oarecare asemănare cu Pilar Ternera de pe vremea când ajuta la bucătărie. S-a întâmplat în repetate rânduri ca Fernanda să fie prezentă, dar ea n-o văzut deloc, în ciuda faptului că era atât de reală și atât de umană, încât odată o rugă pe Amaranta să binevoiască a-i trece ața prin ac. Moartea nu i-a precizat când avea să o ia, nici dacă ultima ei oră era înscrisă înainte de aceea a Rebecăi, ci îi porunci să înceapă să-și țeasă propriul lințoliu, începând din ziua de 6 aprilie următor. Îi îngădui să-și facă unul cât de complicat și de măiestrii dorește, cu condiția să pună în el aceeași probitate ca și în confecționarea celui al Rebecăi, și o preveni că va muri fără durere, fără chin și fără amărăciune, la lăsatul serii în care îl va isprăvi. Căutând să-și piardă cât mai mult timp, Amaranta trimise să-i caute fir de in, extrem de fin, și confecționă ea însăși pânza. O făcu cu atâta grijă, încât numai operațiunea aceasta îi luă 4 ani. Apoi începu lucrările de broderie. Pe măsură ce se apropia termenul fatal, ea înțelese că numai o minune i-ar mai putea permite să-și prelungească lucrul dincolo de moartea Rebecăi, dar concentrarea însăși îi dărui calmul de care avea nevoie pentru a accepta ideea frustrării. Atunci înțelese semnificația cercului vicios al peștișorilor de aur în care se închisese colonelul Aureliano Buendia. De atunci, lumea se opri la suprafața pielii ei, iar interiorul rămăsese ferit de orice amărăciune. Suferea că nu a cunoscut această descoperire atâția ani mai înainte, când încă mai putea să-și purifice amintirile și să reconstruiască universul într-o lumină nouă, să evoce fără să se înfioare mirosul de lavanda lui Pietro Crespi în amurg și să o scoată pe Rebecca din mizeria în care se bărăcea, nu din dragoste, nici din ură, ci din acea putere de înțelegere fără margini cu care te înzestrează singurătatea. Ura pe care o remarcase într-o seară în cuvintele lui Meme nu o tulburase din pricină că o viza pe ea, ci pentru că se descoperise dintr-o dată, repetată în altă adolescență, care părea la fel de curată cum trebuie să fi părut și a ei, și cu toate acestea, era de pe acum pătată prin pismă. Numai că ea era acum atât de profund resemnată în fața împlinirii destinului, încât nu se lăsă chinuită de certitudinea că orice rectificare devenise imposibilă. Nu mai avea altă țintă decât să-și termine lințoliul. În loc să mai întârzie sfârșitul prin înflorituri de șarte, așa cum făcuse la început, acceleră ritmul muncii. Cu o săptămână mai înainte, socotică va putea face ultima împunsătură în noaptea de 4 februarie și, fără să-i arate motivul, îi sugeră lui Meme, care nu o ascultă, să mute data unui recital de clavecin programat pentru a doua zi. Amaranta căuta atunci un chip de a-și prelungi sorocul cu 48 de ore și chiar își închipui că moartea vrea să-i facă pe plac, căci în noaptea de 4 februarie o furtună provocă defectarea instalației electrice. Însă a doua zi dimineața, la orele 8, ea puse punctul final al celei mai frumoase broderii pe care a făcut-o vreodată o femeie și anunță, fără a dramatiza câtuși de puțin, că va muri înainte de căderea serii. Nu se mulțumi numai să-și prevină familia, ci înștiință totodată satul întreg, deoarece Amaranta își băgase în cap că se putea repara o viață întreagă de meschinării printr-un ultim serviciu adus lumii și se gândi că nu putea exista nimic mai bun decât să ducă morților scrisori. Vestea că Amaranta Buendia va ridica ancora la lăsarea serii, însărcinându-se să fie curierul morții, se răspândi în tot Macondo, înainte de amiază și către orele 3, era deja în sala comună o cutie mare cu misive. Aceia care preferau să nu scrie, încredințarea Amarantei mesaje orale pe care ea le consemnă într-un caiet cu numele destinatarului și cu data decesului lui. Nu vă faceți griji, le spuse liniștindu-i pe trimițători. Primul lucru pe care îl voi face la sosire va fi să întreb de el și îi voi transmite mesajul vostru. Toate acestea aveau aerul unei comedii. Amaranta nu părea deloc neliniștită, nici că sufere câtuși de puțin. Părea chiar că întinerise puțin având sentimentul datoriei împlinite. Era mereu zveltă, dreaptă. Dacă n-ar fi fost pomeții proeminenți, deveniți mai aspri și câțiva dinți care lipseau, ar fi părut mult mai tânără decât era în realitate. Supraveghe ca scrisorile să fie băgate într-o cutie etanșă și arătă cum să fie așezată în interiorul mormântului pentru a fi cât mai ferită de omezeală. În cursul dimineții, chemase un tâmplar care i-a luat măsura pentru sicriu stând în picioare în mijlocul sălii, ca și cum ar fi fost vorba de o rochie. În cursul ultimelor ceasuri ale ei, se trezi în ea un astfel de dinamism încât Fernanda a avut impresia că vrea să-și bată joc de ea. Ursula, care știa că cei din neamul Buendia nu mureau de boli, nu se îndoi că Amaranta a primit prevestirea morții, dar cu toate acestea se temea că această îngrămădire de scrisori și nerăbdarea de a le vedea pornite cât mai repede să nu-i determine pe trimițători în rătăcirea lor de a o îngropa de vie. De aceea, se încăpățână să evacueze casa, certându-se în gura mare cu intrușii și spre orele 4 după amiază, izbuti să termine cu ei. Cam pe la aceeași oră, Amaranta terminase cu împărțitul lucrurilor ei personale la săraci și nu mai păstrase pe sicriul aspru din lemn brut decât rândul de haine și modeștii papuci din pluș pe care avea să ia cu sine în moarte. Nu uitase să ia această precauțiune, deoarece își aminti că la moartea colonelului Aureliano Buendia au trebuit să-i cumpere o pereche de pantofi noi, deoarece nu mai avea ce să încalțe în afară de papucii pe care îi purta în atelier. Cu puțin înainte de orele 5, Aureliano II veni să o ia pe Meme la recital și rămase surprins văzând casa pregătită ca pentru înmormântare. Dacă totuși cineva avea aerul de plin vioi la acea oră, apoi aceasta era Amaranta, atât de calmă încât mai găsi timp să-și curețe și să-și radă bătăturile. Aureliano II și Meme se despărțiră de ea luându-și în glumă adio și îi făgăduiră să o sărbătorească în sâmbăta următoare, celebrându-i învierea. Atras de vâlva publică prin care Amaranta ceruse să-i se încredințeze scrisorile destinate morților, părintele Antonio Isabel veni la ora 5 aducând cu sine grijania și trebuie să aștepte aproape un sfert de oră până când muribunda a ieșit din baie. Când o văzu apărând în cămașa de noapte din pânză de bumbac, cu părul despletit pe umeri, bătrânul preot crezu că își bate joc de el și îl concedie pe acolit. Socoti totuși nimeri să profite de ocazie pentru a spovedi pe Amaranta după refuzurile ei încăpățânate timp de 20 de ani. Amaranta îi răspunse simplu că nu are nevoie de niciun fel de asistență religioasă, deoarece are conștiința curată. Fernanda se scandaliză. Fără să ia nici cea mai mică precauțiune pentru a nu fi auzită, se întrebă cu voce tare ce păcat îngrozitor va fi putut să vârși Amaranta ca să prefere o moarte sacrilegică rușinii de a se spovedi. Amaranta se culca atunci și obligă pe Ursula să adeverească în public că a rămas fecioară. Să nu-și facă nimeni iluzii, strigă ea, ca să fie auzită de Fernanda. Amaranta Buendia părăsește această lume așa cum a venit în ea.